Sura 77. Al-Mursalat. Poslani. Mekka. 50 ajeta. Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Wal-Mursalati urfa. Tako mi onih koji se jedan za drugim šalju, fal'asifati asfa, pa kao vihor hite, wan-nashirati nashra, i onih koji objavljuju, fal-fariqati farqa, pa razdvajaju, fal-mulkiyati zikra, i objavu dostavljaju. Uzran au nuzra. Opravdanje ili opomenu. Innama tu'aduna lawaqi'. Sigurno će biti ono čime vam se prijeti. Fa idhan nujumu tumisat. Kada zvijezde sjaje izgube. وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ i kada se nebo otvori وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ i kada se planine u prah zdrobe وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ i kada se poslanici u određeno vrijeme skupe لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ do kojeg dana je to odloženo. Lijaumil fasl. Do dana sudnjeg. Wa ma adraka ma yawmul fasl. A znaš li ti šta je dan sudnji? Vajlun jevma idil lil mukazzibin. Teško toga dana poricateljima. Alam nuhlikil awalin. Zar mi nismo drevne narode uništili? Thumma nutbi'uhumul ahirin. I poslije njih, i one koji su za njima dolazili. Kazalika naf'alu bil muđrimin. Isto tako ćemo sa svim griješnicima postupati. Vajlun jevma izin lil mukazzibin. Teško toga dana poricateljima. Alam nahlukum mim ma'im magin. Zar vas od neznatne tekućine ne stvaramo? Faja'alnahu fi qararin makin. Koju na pouzdano mjesto stavljamo. Ila qadarin ma'lum. Do roka određenoga. Faqadarna fa ni'mal qadirun. Takva je naša moć, a kako smo mi samomoćni. Vajlun jevma izin lil mukazzibin. Teško toga dana poricateljima. Alam naj'alil arda kifata. Zar mi nismo učinili zemlju sabiralištem? Ahya'an wa amwata. Živih i mrtvih. Waja'alna fiha rawasiya shamikhatin wa asqaynakum ma'an furata. I na njoj nepomične visoke planine postavili. I zar vam mi ne dajemo da slatku vodu pijete. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ Teško toga dana poricateljima. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون Idite prema onome što ste neistinom smatrali. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب Idite prema dimu u tri plama rastvojenom. La zalilin wa la yugni min al-lahab. Koji hlada neće davati i koji od plamena neće zaklanjati. Innaha tarmi bi shararin kal-qasr. On će kao kule bacati iskre. كَأَنَّهُ جِمَالَتٌ صُفْرٌ Kao da su kamile riđe. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ Teško toga dana poricateljima. هَذَا يَوْمُ لَا يَنْطِقُونَ Ovo je dan u kome oni neće ni prozboriti. وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ I pravdanje im neće dozvoljeno biti. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ Teško toga dana poricateljima. هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْنَاكُمْ وَالْأَوَّلِينَ Ovo je dan sudnji i vas i narode drevne ćemo sakupiti. فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونَ Pa ako se lukavstvom kakvim budete znali poslužiti, dovijte se protiv mene. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ Teško toga dana poricateljima. إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونَ Oni koji su se Allaha bojali bit će među izvorima, u gustim bahšćama. I među voćem koje budu željeli. Kulu vašrabu hani an bima kuntum ta'malun. Jedite i pijte, prijatno neka vam je za ono što ste radili. Inna kazalika najzil muhsinin. Tako ćemo mi one koji čine dobra djela nagraditi. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ Teško toga dana poricateljima. كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ Jedite i naslađujte se, ali zakratko, vi ste zaista griješnici. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ Teško toga dana poricateljima. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ Jer kad im se govorilo, budite prema Allahu ponizni, oni to nisu htjeli biti. Vajlun jevme izin lil mukezibin. Teško toga dana poricateljima. Fabi ai hadithin ba'dahu yu'minun. Pa u koji će govor, ako ne u Kur'an, vjerovati?